سید و سردار من، یعنی آقا و سالار من، یعنی رهبر و دلدار من، یعنی مرشد و سرکار من، یعنی جمال نور خدا سیدی علی مولا، کمال علم و عطا مرشدی علی مولا، جمال نور خدا سیدی علی مولا، کمال علم و عطا مرشدی علی مولا، جلال کعبہ میں تو نے ہی در بنایا ہے، وہ جس کا سایہ نہیں ہے تو اس کا سایہ ہے، تیرے ہی نور کا صدقہ فلک نے پایا ہے، تو بن کے مہر زمانے میں جگمگایا ہے، ساتھ کعبہ سے جو روشنی علی مولا، تجلی ہے وہ تیرے نور کی علی مولا، زمین پہ تو ہی خدا اور نبی کا نائب ہے، خدا کا کہنا ہے تو مظہر اللہ جائب ہے، خدا کا جس پہ گما ہو تو ہی وہ صاحب ہے، تیرا وصف خدا جیسا ہی علی مولا، قسم ہے سورہ توحید کی علی مولا، جو قبل وار سے شجروں کو چھانٹ دیتی ہے، زمین کو کفر کے لاشوں سے پاٹ دیتی ہے، نہیں ہے کوئی بھی تجھ سا جری علی مولا، نہ ذوالفقار کوئی دوسری علی مولا، سفینہ دی کا کنارے لگا دیا تم نے، ستم کے دور میں جینا سکھا دیا تم نے، عجب ہے ہاتھوں پہ خیبر کبھی علی مولا، کبھی گلے میں ہے رسی بندھی علی مولا، رسول پاک کی امت نے کیا کیا ہے، یہ سر کو پیٹ کے کہتے تھے انبیاء ہے، سقیفہ میں جو بنائی گئی علی مولا، وہ تیغ کوفہ میں تجھ پہ چلی علی مولا، شیر کی رخصت کا وقت آ پہنچا، وہ اپنے دل میں کئی زخم ساتھ لے کے چلا، بڑا عظیم ہے صدمہ نبی کی بیٹی کا، ہے وقت نظر نگاہوں کے حسن اور حسین روتے ہیں. یہ رنج رہ گیا مختار میرے مولا کا, سخی تھا جتنا میں اتنا کوئی نہ مانگ سکا. سلون کے زمانے کو میں بلاتا تھا, نہ کسب فیض کی خاطر مگر کوئی آیا. نہ تیری قدر زمانے نے کی علی مولا, ہے بد نصیب یہ امت بڑی علی مولا.